așa să mai cânt, lume draga mea. 2000 de ani la rând, lume draga mea. Cântecul e viața mea, lume draga mea. Și tu, lume, sora mea, lume draga mea. N-am știut nici, n-am gândit că toate au un sfârșit. Nu credeam, nu bănuiam ce am azi, mâine să n-am. Lasă-mă să cânt de drag și de dor. Cântecul e viața mea, nu vreau ca să mor. Tu m-ai făcut stea pe cer, lume draga mea. Nu mă lăsa ca să pierd, lume draga mea. Mai vreau viața încă o dată, lume draga mea. Nu-mi place pe lumeilaltă, lume draga mea. Și de-o fi să mor și eu, lume să nu-ți pară rău. Amintește-ți câteodată că Neica Ion ți-a cântat. Lasă-mă să cânt de dor și de drag. Cântecul e viața mea, niciun rău nu fac. Unii spun că nu mai sunt, lume draga mea. Alții zic că nu mai cânt, lume draga mea. Dar eu jur că am să vă cânt, lume draga mea. 2000 de ani la rând, lume draga mea. Cântecele cu dor greu le las la Ionuț al meu, să le ducă mai departe, fiindcă ele nu au moarte. Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt, că mi-e dragă mult viața și acest pământ. Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt.